گلهای تازه، برنامه شماره 68 با همکاری هنرمندان ایرج، همایون خرم، مجید نجاحی و امیر ناصر افتتاح. غزل از غلام حسین مولوی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار حسن عسکری. دارم گلی که رونق گلزار بشکند، رشک رخش به دیده گل خواب بشکند. بگذار تازه غیر به جان بینم این ستم، از یار کی سزد که دل یار بشکند. باشد مرا دلی که مدامش سراح جور، دشمن به درد آرد و دلدار بشکند. بگذار تازه غیر به جان بینم این ستم، از یار کی سزد که دل یار بشکند. Thank you. باشد مرا دلی که مدامش سراح جور دشمن به درد آرد و دلدار بشکن. دهم بی تو دل به کس، این شیشه گر به دست تو صد بار بشکنم. مهر یار بدان سان رسد به یار که از رشک خار در دل اغیار بشکند. دارم گلی که رونق گلزار بشکند، رشک رخش به دیده گل خار بشکند. بگذار تازه غیب به جان بینم این ستم، اما نما از یار کیس زن که دل یار بشکنم باشد مرا دلی که مدامش در راه جان دشمن به درد آرد و دشمن به درد آرد و دلدار بشکنه آن به که مهیار به دانسان رسد یار در دل اغیار بشکنه بده بشکنه. اکنون که کار توست درست، از شکست ما خواهم که بشکنم دل و بگذار اکنون که کار توست درست، از شکست ما خواهم که بشکند دل و بگذار بشکند و که دهم بی تو دل به کس، این شیشه گر به دست تو صد بار بشکند. اکنون که کار توست درست از شکست ما، خواهم که بشکند دل، بگذار بشکند. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 68 بود که در شور اجرا شد.